أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبده ورسوله البشير والنذير أرسله الله تعالى بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل جنس وجن او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا جو میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا. لقد من اللہ, ایک لام کے ساتھ ایک قد, دو لفظ ہے لام اور قد, لقد یقیناً بے شک, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں. فرمایا لام اور قد کی جو طاقت ہے وہ یقیناً اور بے شک سے زیادہ ہے. لقد من اللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا. علی المؤمنین, ساری دنیا کے ایمان والوں پر. اور من کا اصل مطلب ہے مٹھاس, مٹھاس من کا. انزلنا علیکم المن والتلوا, ہم نے تم پہ اتارا میٹھا اور نمکین. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے جہان کو میٹھا کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر, تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تمام ایمان والوں پہ احسان کیا. اب میں یوں کہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے کل کائنات کو میٹھا کر دیا, جہان میٹھا ہو گیا. کیسے؟ دو جہان کے سردار سید الکونین کی آمد کے طفیل جہان کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل گئی, اندھیرے اجالوں سے بدل گئے, گمراہی ہدایت سے بدل گئی, پستی بلندی سے بدل گئی, فخر غنا سے بدلا, فرقت الفت سے بدلی, ظلمت نور سے بدل گئی. ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ, ہم نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام اپنے ناموں میں سے کوئی نام نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرحیم, تمہارا رب وہ رؤوف الرحیم اللہ ہے. بالمؤمنین الرحیم, یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہم نے دنیا پہ احسان کیا اپنے رؤوف اور رحیم نبی کو بھیج کر، یہ احسان کا لفظ اللہ نے اور کسی نبی کی نبوت کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے سارے زمانوں کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا وقتی زمانہ بنایا، ہمارے نبی کا قیامت تک کا زمانہ بنایا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے بھی بھیجا، اور کائنات میں چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ ساری دنیا پر احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اللہ نے کوئی حبیب نہیں بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہماری نبی کی قسم کھائی اور کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے کسی کے نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی اور کہا وہاد البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آنے والے ہیں، جس میں آپ جلوہ نما ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سارے وجود کو قرآن میں ذکر کیا، کہیں آنکھوں کا ذکر ہے لا تمدن عینیک، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے لا تجعل يدك مغلولا، کہیں سینے کا ذکر ہے الم نشرح لك صدرك، کہیں دل کا ذکر ہے نظر به الروح الامین علی قلبك، کہیں زبان کا ذکر ہے لا تحرك به لسانك، کہیں چہرے کا ذکر ہے فول وجهك، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے واللیل اذا سجا، کہیں آپ کی کمر کا ذکر ہے الذی انقض ظهرک۔ اس طرح سارے وجود کو قرآن میں الگ الگ الگ پھیلا کر پھر اللہ نے سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس سب کو جمع کر کے پھر کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری حیات کی قسم۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ پیچھے سے چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، بھول گئے۔ اپنے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ان کو کہا بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ نہیں بھولے گا۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ینطق عن الہوا، یہ خواہش کی غلامی میں بولتا بھی نہیں ہے، چلے جائے کہ کس خواہش کے پیچھے چلنا، یہ غلامی، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، بول بھی نہیں بولتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی، یا اللہ لا وجعلنی من ورثة جنة النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارے نبی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی، کر دی، مل گئی آپ کو، مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرا حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرا کام آسان کر۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرے کام کو میں نے آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سنائی ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، کائنات دکھائی، کائنات دکھائی، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، کتنا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کائنات کا مشاہدہ، ہمارے نبی کے بارے میں اپنی ذات کا مشاہدہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، امام حسن کو پیاس لگی، سوئے ہوئے سب، انہوں نے اماں کو اٹھایا پانی دو، اماں اٹھی پانی دینے کو، ہمارے نبی نے ان کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑا سامنے تھا، پانی رکھا تھا، آپ نے پانی نہیں لیا بلکہ باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر جو اپنے ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس گھر کے اندر لائے، اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے پینے کے لیے، آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا۔ فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا۔ پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، اور بات یہ تھی ہمارے نبی کو امام حسن سے زیادہ پیار تھا اور امام حسین سے اس کے مقابلے میں کم تھا، امام حسن کا چہرہ سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھا، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا، اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے۔ آپ کا آپ کی زیادہ، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب یہ بچے پیدا ہوئے پہلے بیٹے حسن، آپ نے پوچھا فاطمہ سے کیا نام رکھا، کہنے لگی حرب، کہ نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا، حضرت فاطمہ بولی حرب، کہ نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے، جب سے دنیا بنی ہے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کا اللہ نے یہ نام رکھوایا ہے۔ حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ اور دودھ پلا کر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور اس سارے قصے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم 5 قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ کی بیگمات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کا خطاب دیا، امہات المومنین کا خطاب دیا، آپ کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں، آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی بیویاں، ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اور اس کے وہ مر جائے تو تیسری کر سکتی ہے، وہ مر جائے چوتھی کر سکتی ہے۔ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی اللہ نے ہمارے نبی کے گماس کا نہیں توڑا، بلکہ اس دنیا میں بھی ان کی بیویاں اور انتقال کے بعد بھی بیویاں اور جنت بھی آپ کی بیویوں کا حرام قرار دے دیا، کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ منسلک ہیں اور دنیا سے پردہ پانے کے بعد بھی یہ انوی ہی کی بیوی مات ہیں. آپ کی بیویوں کا نکاح نہیں ٹوٹا اور عورتوں کو قرآن نے مرأۃً کہا, ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج کہا. ازواجہم امہاتہم وإذ أسر النبی إلی بعض أزواجہ حدیثا. جب اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ صرف اس کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ اس کی خوشی اور غم کا حقیقی ساتھی ہیں, اس کے کام میں شریک ہیں, اس کی محنت اور درد میں شریک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بیویاں بھی بنا دیا. حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی جن کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی, حد پر آپ کو طلاق دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے, یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہم نے طے کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ میرے گھر کو بت پرستی سے بچا ہمارے نبی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رنگ بخشا, بیویوں کو یہ رنگ بخشا, اور تین بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دی. زینب کو روانہ کیا, رقیہ کو روانہ کیا, ام کلثوم کو روانہ کیا. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو کان میں کہا, ذرا کان نے پی دیا, کچھ بات کی وہ رونے لگے, پھر کہا قریب کرو, کچھ بات کی وہ ہنسنے لگی. جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ نے پوچھا یہ رونا اور ہنسنا کیا تھا, کہ میرے نبی نے مجھے بتایا میں جا رہا ہوں تو میں رونے لگی. تو پھر آپ نے فرمایا رو وہ نہیں, تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی. تمہارے نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی, اور جانے کا رستہ بھی اب بھی حضرت علی کسی کام کو باہر نکلے تو خادمہ سے کہا پانی رکھو میرے غسل کا. انہوں نے پانی رکھا, کہا مجھے غسل کروا. انہوں نے غسل کروایا, پھر کپڑے بدلے, پھر کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کر دو. انہوں نے درمیان میں کر دی, پھر اس پر لیٹ گئی قبلے کی طرف منہ کے فرمایا مر رہی ہوں, علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے, اب مجھے کوئی غسل نہ دے. اور یہ کہہ کر انتقال ہو گیا, انتقال کر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی کو اور ان کی اولاد کو یہ اعزاز بخشا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا, یا انا جعلنا کا خلیفہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح احبت السلام منا, اور یا ابراہیم تلک بیمینک, یا موسیٰ یا داؤد انا لکا, اور یا زکریہ انا نبشرک بغلام, یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. ہر نبی سے بات کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا. ہمارے نبی سے جب قرآن میں بات کی تو کسی ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا, بلکہ آپ کے اکرام میں آپ کے لقب سے آپ کو پکارا. ہم بھی جب کسی کو عزت سے پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب, مولانا صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب, شیخ صاحب, سیٹ صاحب, رانا صاحب, ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب. ہم بھی ان کا نام نہیں لے رہے, ہم بھی ان کو ان کے لقب سے پکارتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہی انداز اپنے حدیث کے لیے استعمال کیا اور نبیوں کو کہا اے آدم, اے نوح, اے عیسیٰ, اے موسیٰ, اے داؤد, اے زکریہ, اے یحییٰ. لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی سے بات کرنا چاہی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا, بلکہ فرمایا یا ایول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. ہر جگہ عزت کا نام دیا اور ہمیں بھی روکا لا تجعلوا دعاء رسول کا دعاء احدکم بعدا, میرے نبی کا نام نہ لیا کرو. یا محمد کہنا بے ادبی ہے, سمجھ رہے ہو, یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اگر تم نے میرے نبی سے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو, یا محمد مت کہو. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہو کر اس کا خالق ہو کر یہ میرا بندہ ہے, میں اس کا معبود ہوں, یہ میرا غلام ہے, میں اس کا آقا ہوں, یہ میرا حبیب ہے, میں اس کا اللہ ہوں. اس کے باوجود میں اس کو کہتا ہوں یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. تم نام مت پکارو, یا محمد مت کو یہ بید. دیکھو کتنی نادانی کا زمانہ ہے, ہماری مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ مت کہا کرو, جب میرے نبی سے بات کرنی ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ, آپ سے گزارش ہے یا حبیب اللہ. یا محمد تو اللہ نہیں کہتا, جبریل کو روکا, کائنات کے انسانوں کو روکا. تو بھائیو ہماری جہالت کا دور ہے، نادانیوں کا دور ہے، ہم ایسے آرام سے لے لیتے ہیں، مسجدوں پہ لکھ لیتے ہیں یا محمد. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ رسول، میرے نبی کی باغ مت چلو، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کو مت کاٹو، میرے نبی کے بول کے خلاف مت بولو، اس کی تعلیم کے خلاف مت چلو، کہ حکم کم کراؤ کی ترتیب آؤ. خلاص ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، بڑی عجیب ہے اور ہمیشہ پریشان کرتی ہے کہ اس کا میں ترجمہ کیسے کروں، کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، خود رب ہے، خود اللہ ہے، خود اللہ کائنات کا رب، اور کیا کہہ رہا ہے، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. خود ہی ہے اے تو خود ہی، لیکن یہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں، اس کی تفسیر کیسے کروں، کہ اللہ جیسے جیسے اللہ اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے پھر کہہ رہے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، ہے خود ہی ہے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم کس بات پر کھائی ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے تو لمبے والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے، مجھے پاکستان والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے، مجھے ہند و سندھ کا، ایران و توران کا، ترکمان و ترکستان کا، عرب و عجم کا، مجھے اسلام قبول نہیں ہے، ایک ہی شکل ہے. فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آ جاتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. مجھے تیرے رب کی قسم جب تک یہ تیرے غلام نہیں بن جاتے، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہو جاتے، تیری سنت پہ راضی نہیں ہو جاتے، تیری ترتیب پر راضی نہیں ہو جاتے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تلقے والوں کو بتا دو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا رب بن جاؤں اور میں ان کا مالک بن جاؤں، میں ان کی دعائیں سنوں، میں ان کے کام بناؤں، میں انہیں اپنا بنا لوں اور میں ان کا ایمان قبول کر لوں اور میں اپنے رجسٹر میں ان کا نام اپنے بندوں میں لکھ لوں، تو ان کو بتا دو کہ یہ غلامی رسول میں آئیں. غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام محمد نام رکھنے سے، غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا حقیقی غلامی سے، جو 100% اپنے آپ کو محبوب خدا کا غلام بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کا مالک بن جائے گا، اس کا رازق بن جائے گا، حفیظ و وکیل و کفیل بن جائے گا. میرے بھائیو یہ میں صرف آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح عزت عطا فرمائی، کیسے بلندی عطا فرمائی. اور نبیوں پہ اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم پہ سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پہ سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عبارت کو استعمال کیا، لفظ انا سے شروع کیا، انا انا، پھر اپنا ذاتی نام لائے اللہ، ان اللہ ان اللہ، پھر اپنے نام کے ساتھ اپنے فرشتوں کو جوڑا، وملائکتہ وملائکتہ، ان اللہ، سن لو تو لمبے والو، بے شک اللہ، اور پھر کیا کہا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اپنا نام دو دفعہ لائے. دو دفعہ لانا میرے نبی کے اعزاز کے لیے تھا کہ جیسے کوئی یوں کہے کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا، میں اور میرا سب کچھ آپ کا، تو یہ جو میرے کا اضافہ ہے یہ اگلے کی عزت اور احترام کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے مقام بتایا ہمارے نبی کا کہ سنو ان اللہ، سنو ان اللہ، بے شک اللہ، والملائکہ اگر کہتا اللہ تو بھی کافی تھا کہ بے شک اللہ اور فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکہ یہ ہو کا اضافہ کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کا نام دو دفعہ لائے، کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، وہ اللہ کے نبی پر مسلسل درود پڑھتے ہیں، مسلسل، یصلون کا مطلب ایک دفعہ پڑھنا نہیں بلکہ مسلسل درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو، تم بھی اللہ کے نبی کے احسانات یاد کر کے اس پر درود پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے قرآن پاک میں اپنے نبی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عزت کے ساتھ پکارا، شرافت کے ساتھ پکارا، نبیوں پہ عزت بخشی، نبیوں پہ شرافت بخشی، نبیوں کا سردار بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یعنی مجھے جنت عطا فرما، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی میں نے تجھے جنت دے دی، کیا جنت کی چابی دے دی، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جب تک میرا نبی جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جاتی کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور اعزاز ہمارے نبی کو بخشا، سارے نبیوں پر جو کتابیں آئیں، تین کتابیں، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں وہ مٹ گئیں، جو قرآن ہمارے نبی پہ اترا اللہ نے نہ زیر مٹائی، نہ زبر مٹائی، نہ الف مٹائی، نہ بے مٹائی، نہ آگے کا پیچھے کیا، نہ پیچھے کا آگے کیا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس میں کوئی کمی ہونے دی، نہ زیادتی ہونے دی، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو 100% سینے میں اتر کر یاد ہو جائے، یہ ایک واحد قرآن ہے جو سینے میں اترتا ہے، اور ایک عجیب بات ہے جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو بچے یاد نہیں کرتے، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو بڑے یاد نہیں کرتے، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نہ چھوٹے اس کو پڑھتے ہیں نہ بڑے اس کو پڑھتے ہیں، نہ چھوٹوں کی دلچسپی نہ بڑوں کی دلچسپی، یہ میرے نبی کا قرآن ہے کہ ہماری مسجد میں 100 بچے پڑھ رہے اور ایک بچہ نہیں جانتا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا لمون کیا ہے، سالمون کیا ہے، سالے کا کیا ہے، حاضا کیا ہے، اور یہ تفکرون کیا ہے، یخلقون کیا ہے، ینظرون کیا ہے، جو ہمارے گاڑی گاڑی پڑھانے والے ہیں وہ بھی علماء نہیں ہیں اکثر، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا میں یاد کروا رہا ہوں، نہ یاد کرنے والے کو پتا کہ یہ کیا مطلب ہے، نہ یاد کرانے والے کو پتا کہ یہ میں کیا یاد کروا رہا ہوں، اس کے باوجود دھرتی میں کروڑوں بچے ہیں جو قرآن یاد کر رہے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مار بھی کھا رہے، گھر بھی چھوڑ رہے، دھکے بھی کھا رہے، اور یاد کیے جا رہے، یاد کیے جا رہے، اور یاد ہوتا جا رہا، یاد ہوتا جا رہا، یہ میرے نبی کا کلام ہے میرے بھائیوں، کہ بغیر سمجھے الف لام سے لے کر والناس تک زبانی یاد ہو جاتا ہے، بغیر سمجھے یاد ہو جاتا ہے، ایک لفظ کا نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہا ہوں، اور زبانی یاد، مصلی پہ کھڑا سنا رہا، اور خلوتوں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو سنا رہا، کہیں اٹک گیا تو پیچھے لقمہ دینے والے لقمہ دے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایرانیوں کو یاد کروایا، تورانیوں کو یاد کروایا، سندھیوں، ہندیوں، بلوچیوں، بروہیوں کو یاد کروایا، افریقیوں کو یاد کروایا، کتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، آپ خود سوچو، جو جس کتاب کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جو سوال سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کو رٹا لگانا مشکل، اسے یاد کرنا مشکل، یہ میرے نبی کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ بچوں کو سینوں میں اتار دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے پوری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ عطا فرما دی، انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ عطا فرما دی، زبور کے بدلے میں حامین کی 7 سورتیں عطا فرما دی، اور باقی قرآن تو فرشتہ آیا، سلام کیا، اور سورت فاتحہ کا تحفہ پیش کیا، اور سورہ بقرہ کے اخیر کا تحفہ پیش کیا، کہ عرض کیا رسول اللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خاص کلام ہے جو آپ کے لیے اتارا گیا ہے، اور یہ سورت فاتحہ کتنی لمبی چوڑی ہے، دراصل کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں، سنے ہو اور حسن، حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں جو میرے سینے میں ہے تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، سمجھو حضرت علی کا فرمان، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، اور ایک عالم گزرے ہیں ابن القیم، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے سورت فاتحہ پہ لکھا ہے، وہ 635 65 صفحے کی کتاب ہے، اس میں 565 صفحے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر وہ شخص لکھتا چلا گیا ہے۔ ایک لفظ، ایک جملہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایک جملے پر اس شخص نے 565 صفحے لکھے ہیں۔ 565 صفحے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں۔ ایاک نعبد یا اللہ صرف تیری بندگی، و ایاک نستعین یا اللہ صرف تجھی سے سوال کریں گے، اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھو اس شخص نے 565 صفحے صرف ایک آیت پر لکھے، تو اگر حضرت علی فرمائیں کہ میں سورت فاتحہ کو بیان کروں تو 70 اونٹ بھر دوں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ 70 سے بھی زیادہ ان کے سینے میں علم بھرا ہوا ہوگا، 70 اونٹوں سے بھی زیادہ وہ لدوا سکتے ہیں اپنے علم کو۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ کوئی آگے کر سکا، نہ کوئی پیچھے کر سکا، یاد کرنے والوں کے درجے بڑھا دیے۔ جس سینے میں قرآن اتر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں جنت ختم ہوگی، جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا جنت کا آخری مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو قرآن ایسا دیا، کتاب ایسی دی جس کا بدل کوئی نہیں، اس کتاب کی زبان کو عربی رکھا، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، جنت کے لیے عربی کا انتخاب کیا، ہمارے نبی کو عرب میں بھیج کر ان کے لیے عربی کا انتخاب کیا، قرآن اتارا ان پر عرب، اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ پھر ایک ایک شہد اللہ انہم لا الہ الا اللہ، اس آیت کو اتارنے کے لیے 12,000 فرشتے اترے، 12,000 فرشتے اس ایک آیت کو لے کر آئے جبریل کے ساتھ۔ سورہ انعام اتری تو 70,000 فرشتے سورت کو لے کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ نیچے اترے۔ ایسا عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کلام بخشا، کلام عطا فرمایا۔ معراج سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کلام ہوئے، اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم خلیل بنایا آپ نے، موسیٰ کلیم بنائے، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا دابے کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، داؤد خلیفہ بنے، لوہا نرم ہوا، سلیمان کو ہوا دابے ملی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے بہتر چیز وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں جدا ہو سکتا، یہ نہیں جدا ہو سکتا۔ اور قرآن نے ان دونوں کو کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، امان من اللہ ورسولہ، فآمنوا بحرب من اللہ ورسولہ، استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ وللرسول، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طرح اپنا اور اپنے نبی کا نام ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی، عزت بخشا۔ لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ کا نام لگا، پھٹی اتر گئی۔ پھر ادریس کا نام، شیخ کا نام لگا، پھٹی اتر گئی۔ پھر ادریس کا نام، علیہ السلام کا نام لگا، پھٹی اتر گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کا نام لگا، سختی اتر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لگا، سختی اتر گئی۔ جیسے افسر بدلتا ہے، دفتر باقی رہتا ہے، اس کے نام کی سختی بدل جاتی ہے۔ ایک اچھا جو آتا ہے، اس کے نام کی سختی لگی، وہ چلا گیا، دوسرے کا نام لگ گیا۔ نبی علیہ اللہ کے نام کے ساتھ آدم علیہ السلام، شیخ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ پھٹیاں لگ رہی، لوط علیہ السلام پھٹی اتر رہی، اتر رہی، اتر رہی، اتر رہی، اتر رہی، پھر ایک پھٹی آ کر لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ قیامت تک نہیں اتر سکتی، یہ اور میرے، یہ اور میرا ساتھ ہے، اس کا میرا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی آنکھوں میں نور آیا، ان کی نظر عرش پر پڑی، کے اوپر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جو جنت میں داخل ہونے لگے تو دروازے پہ لکھا تھا، پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتے پتے پہ دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب جنت کی حوروں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ہستی ہے جب آدم کو روح ملی تو اس سے پہلے محمد رسول اللہ کا کی تختی لگائی جا سکتی تھی. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تھی, تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکا تھا. تو میرے بھائیوں یہ میں نے صرف آپ کو قرآن سے بتایا, قرآن سے میں نے ساری سیرت کو نہ کوئی دنیا کا انسان بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے بیان کرے. اللہ نے ہمارے نبی پہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کیا کہ ہم نے نبی بھیج دیا. اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا خالق کون ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ جنت اور دوزخ ہے, اللہ کا رسول آیا تو اس نے زنا اور نکاح کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے شراب اور دودھ کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سود اور حلال کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سور اور بکری کا فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے دوست اور دشمن میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے بخل اور ثقافت میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حیا اور بے حیائی میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے تکبر اور توازوں میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے غصے اور معاف کرنے میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے ماں باپ کا مقام سمجھایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے بیوی کا حق سمجھایا, خامن کا حق سمجھایا, اولاد کا حق سمجھایا, پڑوسی کا حق سمجھایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حلال تجارت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حلال زراعت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے صحیح حکومت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے معاشرت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے سیاست کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے عدالت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نماز کا طریقہ بتایا, اللہ کا حبیب آیا تو اس نے روزے کا طریقہ بتایا, اللہ کا حبیب آیا تو قرآن کا تحفہ لے کر آیا, اللہ کا حبیب آیا تو محبت ثقافت کے تحفے لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو جنت کی چابی لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو دوزخ کا تالا لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو عزتوں کی سیڑھیاں لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو ذلتوں کے دروازے بند کروانے آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو حج کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو احرام کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو ثواب کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو صفا مروہ کا طریقہ بتایا, منا اور مزدلفہ اور عرفات کا طریقہ بتایا, قربانی کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے جہاد کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے شجاعت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نیتوں کی درستگی کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نظروں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, مسجدوں کے بنانے کا طریقہ بتایا, گھروں کے بنانے کا طریقہ بتایا, بازاروں کی تجارت کو سمجھایا, کھیتوں کی زراعت کو سمجھایا, ایوانوں کی حکومت کو سمجھایا, عدالتوں میں عدل کو سمجھایا, اور ایک معاشرے میں محبت اور الفت کو سمجھایا, پڑوسی کا حق سمجھایا, باپ کا روپ بن کے دکھایا, خاند کے روپ میں روپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, سالار بن کے دکھایا, اور حاکم بن کے دکھایا, اور وزیر بن کے دکھایا, میر کارواں بن کے دکھایا, رسول بن کے دکھایا, نبی بن کے دکھایا, مزمل بن کے دکھایا, مزفر بن کے دکھایا, فاہا بن کے دکھایا, یاسین بن کے دکھایا, عاقب اور حاشر بن کے دکھایا, فاتح اور خاتم بن کے دکھایا, اول اور آخر بن کے دکھایا, پہلا نبی بھی وہ آخری نبی بھی وہ, زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کو اس نے آپ کے نمایاں فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے احسان کیا, اس نے ہمارے اندر رسول بھیجا, اس نے بتایا تو لمبے والوں تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں بنایا, ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کس نے بتایا, میرے نبی نے بتایا, میرے نبی نے بتایا, وہ قرآن لے کر آیا, اس قرآن نے بتایا, نبی نے پڑھ کر سنایا, صحابہ نے سینوں میں محفوظ کر کے اپنے شاگردوں کو سنایا. 1424 سال کے بعد ہم تک پہنچا اس نبی کی زبان سے. ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کون ہے, ہمیں نہیں پتا تھا جنت ہے دوزخ ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اس ایمان میں شکر ہے, ہمیں نہیں پتا تھا زندگی ہے موت ہے. اللہ کا نبی آیا, اس نے بتایا تمہارا ایک خالق ہے, اس کا نام اللہ ہے, ان ربکم اللہ, وہ رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہ اللہ وہ اللہ ہے, جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا, وہ اللہ ہے, جس نے زمین کا فرش بچھایا, والارض فرشناها, وہ اللہ وہ اللہ ہے, جس نے آسمان کو بلند فرمایا, والسماء رفعها, وہ اللہ وہ اللہ ہے, جس نے رات کو ظلمت بنا کر وجعلنا الليل لباسا, اللہ وہ اللہ ہے, جس نے دن کو روشن کیا, وجعلنا النهار معاشا, اللہ وہ اللہ ہے, جو نیند کو لے کر آیا, وجعلنا النوم سباتا, اللہ وہ اللہ ہے, جس نے تمہیں گندے پانی سے انسان بنایا, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا, اللہ وہ اللہ ہے, جو بیٹے دیتا ہے, جو بیٹیاں دیتا ہے, یہاں بولے میں شاہ الناسا, اللہ وہ اللہ ہے, جو بیٹے دیتا ہے, یہاں بولے میں شاہ الزکو, اللہ وہ اللہ ہے, جو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے, اور جو زبر جنگ دکران اناخا, اللہ وہ اللہ ہے, جو صحت دے کے بھی بانچ کر دیتا ہے, بے آواز کر دیتا ہے, اور یہ جعل ہم شاہ عقیمہ, اللہ وہ اللہ ہے, جو زمین آسمان کے من میں پورا اکیلا راج کرتا ہے, وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, لا شریک لک, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا کوئی مثل نہیں, الفرد لا مثل لک, اللہ وہ اللہ ہے, جس کے برابر کوئی نہیں, العلی لا سمیع لک, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا مددگار کوئی نہیں, الغنی لا ظہیر لک, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا وزیر کوئی نہیں, لا وزیر لک, اللہ وہ اللہ ہے, جس کی بیوی کوئی نہیں, متخذ صاحبۃ, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا بیٹا کوئی نہیں, ولا ولد, اللہ وہ اللہ ہے, جس کی شکر کا اور کوئی اللہ نہیں, ہل قالم سمیع لیس معہ الہ یخشى, اللہ وہ اللہ ہے, جس کے مقابلے میں تو رب کوئی نہیں, لیس معہ الہ یخشى ولا رب یرجى, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا وزیر کوئی نہیں, ولا حاجب یخشى ولا بلا وزیر یوتا, اللہ وہ اللہ ہے, جس کا ٹاؤٹ کوئی نہیں. یہ بڑے بڑے جو بہت سیانت افسر ہوتے ہیں, انہوں نے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں, جو لوگوں سے رشوت وصول کر کر اس کے گھر میں اس کے بینک میں پہنچاتے ہیں, تو اللہ وہ اللہ ہے, جس کا ٹاؤٹ کوئی نہیں, ولا حاجب جس کا وزیر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے, جو سب سے زیادہ گندگی کے قابل, حق و من عبد, اللہ وہ اللہ ہے, جو سب سے زیادہ جات کے قابل, حق و من ذکر, اللہ وہ اللہ ہے, جس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, مدد کے قابل اللہ, مصیبتوں کا دور کرنے والا اللہ, مشکلات کا ٹالنے والا اللہ, میرے رب کی قسم, جس رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی, آپ کو سننے کی طاقت دی, جس رب نے رات کو کالا کیا, دن کو اجالا کیا, جس رب نے آسمان کو بلند کیا, زمین کو بٹھایا, اس رب کی قسم جس نے پانیوں کو بہایا, پہاڑوں کو گاڑا, اس رب کی قسم جس نے پرندوں کو اڑایا اور سانپ کو ریگنے والا بنایا, کائنات میں, پہاڑ و گھر میں, زمین و آسمان میں, کوئی نہیں مشکلوں کا کاٹنے والا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں مصیبتوں کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں حالات کا بنانے والا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں مدد کرنے والا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں پکار پہ لگائے کہنے والا سوائے اللہ کے. جب اللہ موجود ہے تو لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا, مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا, علیہ اللہ بفاق العبدہ, میں اکیلا تمہیں کافی, کفا باللہ وکیلا, میں اکیلا وکیل ہوں, کفا باللہ شہیدا, میں اکیلا تمہارا ہر وقت حاضر پاک ساتھی ہوں, کفا باللہ رقیبا, میں ہر وقت تمہارا نگہبان ہوں, کفا باللہ حفیظا, میں تمہارا حفاظت کرنے والا, کفا باللہ حسیبا, میں ہر وقت تمہارا ساتھ دینے والا, کفا باللہ علیما, تیری ضرورتوں کو جاننے والا, کفا باللہ ولیا, تیرا اکیلا دوست کافی, کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ حفیظا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ رقیبا, کفا باللہ حبیبا, کفا باللہ ولیا, کفا باللہ نصیرا, کفا ربک ہادیا ونصیرا, علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے نبی, سننے والوں کو کہہ دو کہ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں, جب میں ہوں تو میرے سوا کسی اور کو کیوں بلاتے ہو, جب میں ہوں تو میرے سوا علاوہ کسی اور دوستوں کو پکارتے ہو جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے زندگی دی, پھر اپنے ہاتھوں سے موت دے دی, وہ تمہارے نفع میں کام آ سکتے ہیں, نہ نقصان میں کام آ سکتے ہیں. تمہیں نفع دینے والا اللہ, نقصان دینے والا اللہ, بلند کرنے والا اللہ, بست کرنے والا اللہ. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے بادشاہ اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, وطن ملک ممن تشا, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے, وتعز من تشا, وہ اللہ وہ اللہ ہے جسے چاہے عزت دے, وتذل من تشا, وہ اللہ وہ اللہ ہے جسے چاہے ذلیل کرے, اللہ وہ اللہ ہے ترزق من تشا, جس کا چاہے رزق کھول دے, اللہ وہ اللہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, جو رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے, جو رات کو چھوٹا کرے کوئی لمبا نہ کر سکے. آج اللہ راتیں چھوٹی کر رہا ہے, بلاؤ لمبے والوں کو, ہند و سندھ پاکستان امریکہ ایران قرآن امریکہ والوں کو کہ راتیں لمبی کر کے دکھا دو, کوئی کر کے دکھا دے. وہ سردیوں میں راتوں کو لمبا کرے گا, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے چھوٹی کر کے دکھا دو, کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, اے میرے رب تو مجھے بتاؤ میں رات پڑی کر دوں جن کو نکلنے نہ دوں, تو کہے تمہارے رب کے سوا تمہیں دن نکال کے دے دے, کیا پھر بھی اپنے رب کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتے ہو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالليل تسکنون فیہ افلا تبصرون, میرے رب تو بتاؤ میں دن ہی کھڑا کر دوں, رات نہ آنے دوں, رات کھڑی کر دوں, دن نہ آنے دوں, تو کوئی ہے میرے سوا جو یہ سب کچھ کر سکے. رات لایا آرام کرو, دن لایا کام کرو, پھر میرا شکر ادا کرو. میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول کہاں پہ احسان ہوا, انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مشکلات کا دور کرنے والا نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مدد کے قابل نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی جلیل و کریم و رقیب نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مصور غفار قہار وہاب نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی مالک الملک عفو الرؤوف نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی اول کوئی آخر کوئی ظاہر کوئی باطن نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی حکیم جلیل کریم رقیب نہیں اللہ کے سوا, لا الہ الا اللہ کوئی دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی دعاؤں کو سننے والا نہیں سوائے اللہ کے, لا الہ الا اللہ کوئی پھیروں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, لا الہ الا اللہ کوئی سمندر کی گہرائی میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, لا الہ الا اللہ کوئی زمین کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, لا الہ الا اللہ کوئی غاروں میں پہاڑوں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, لا الہ الا اللہ کوئی فضاؤں میں خلاؤں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, بحر و بر کا مالک, زمین و آسمان کا مالک, مشرق اور مغرب کا مالک, شمال و جنوب کا مالک, ایک اکیلا اللہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ میرے نبی کا مجھ پہ احسان ہوا, آپ پہ ہوا, وہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ جانتے, وہ نہ ہوتے تو وحدانیت نہ جانتے, وہ نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے تو سخاوت نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے تو تقوی نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے تو پاک دامنی نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے تو حج بیت اللہ نہ ہوتا, ثواب نہ ہوتا, احرام نہ ہوتا, زلفہ کا منا کا قیام نہ ہوتا, عرفات کا وقوف نہ ہوتا, صفا مروہ کی سعی نہ ہوتی, راتوں کا رونا نہ ہوتا, تڑپنا نہ ہوتا, قرآن کی تلاوت نہ ہوتی, اللہ کے نام سے گردنوں کا کٹانا نہ ہوتا, سرفڑ کی بازی لگانا نہ ہوتا, راتوں کی بے قراری نہ ہوتی, جن کا تقویٰ نہ ہوتا حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا. اللہ کا نبی آیا اور پیغام لایا, اے سلمے والو, اے سندھ ایران و دوران والو, ایک اللہ کی ایمان دو, تمہارا مالک وہ تمہارا خالق, اس کی مانو گے تو کامیاب, نہیں مانو گے تو ناکام. اللہ کا نبی پیغام لایا, ہمیں کیا پتا تھا مر کے کوئی کہاں چلا جاتا ہے, مر گیا مٹی ہو گیا, اللہ کا نبی پیغام لایا, نہیں نہیں نہیں, مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے, مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. اللہ کا نبی پیغام لایا, تم مرو گے, مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے, ہواؤں میں بکھر جاؤ گے, کائنات سے عدم ہو جاؤ گے, لیکن تمہارا رب تمہارے ذرات کو جمع کرے گا, تمہاری ہڈیوں کو جوڑے گا, کھال بال لگائے گا, گوشت گوشت چڑھائے گا, تم میں روحوں کو ڈالے گا, پھر قبروں کو پھاڑے گا, پھر تمہیں نکالے گا. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, تم قبروں سے نکل کر پھسلتے ہوئے چلو گے اللہ کی بارگاہ کی طرف, فتعطون افواجا, فوج در فوج آؤ گے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ پھر جنت آئے گی, جنت للمتقین. اللہ کے نبی نے بتایا پھر دوزخ آئے گی, وجیء یوم الدین کے جہنم. اللہ کے نبی نے بتایا پھر صراط آئے گا, منکم الا واردھا. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ ترازو تولنے کو آئے گا, ونضع الموازین القسط. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اعمال نامے اڑائے جائیں گے, واذا الصحف نشرت. پھر اللہ کے نبی نے بتایا جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ نعرہ لگائے گا, ہاؤ اقرؤوا کتابیا, میری کتاب پڑھو, میں کامیاب ہو گیا. اور جس کے الٹے ہاتھ میں آیا اللہ کے نبی نے بتایا وہ چیخے کا پکارے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, ہائے مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. اللہ کے نبی نے بتایا ایک سب کا دوزخ میں جائے گا, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک سب کا جنت میں جائے گا, ایک دوزخ میں جائے گا. اللہ کے نبی نے بتایا جو دوزخ کو جائیں گے, سرابیلہم من قطران, ان کی شلواریں آگ کی, فتحت لہم ثیاب من نار, ان کے کرتے بھی آگ کے, تخشی وجوہہم النار, ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی آگ کی آگ. مردوں کو فرشتے پکڑ گئے, دوستیوں کو ادھر میری طرف دیکھو, یہاں سے یہاں جبڑے میں ہاتھ ڈالے, یہاں یہاں دیکھ رہے ہو, یہاں اور ایسا جھٹکا دے کے ان کا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا, اور ان کو ایسے جھٹکا دے کر دوزخ کی طرف نکلیں گے, کہیں گے رحم کرو رحم کرو. فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے, وہ لڑکڑی ہو جائیں گی, کہیں گے رحم کرو رحم کرو. فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم بھی رحم نہیں کریں گے. ان پہ سانپ چھوڑ دیے گئے, ان پہ بچھو چھوڑ دیے گئے, سود کھانے والے کا پیٹ بڑے گنبد کی طرح بن جائے گا, بڑے ٹیلے کی طرح بن جائے گا. سارے دوزخ والوں کو سانپ کاٹیں گے اوپر سے باہر سے, سود کھانے والوں کو سانپ کاٹیں گے پیٹ کے اندر جا کر, پیٹ کے اندر جا کر, پیٹ کے اندر جا کر ان کو سانپ کاٹیں گے. اندر کا درد باہر کے درد سے زیادہ ہوتا ہے. یہ میرا نبی پیغام دے کر گیا, میرا نبی نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ جانتے. انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جنت کو سونے چاندی سے بنایا, دوزخ کو آگ ایندھن پتھر سے بنایا. میرے نبی نے بتایا کہ دوزخ کی آگ کالی رات کی طرح تاریخ ہے, اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو تو سارا جہان کڑوا ہو جائے گا, ایک لوٹا پانی نکال کے سات سمندر میں ڈال دو تو سات سمندر ابلنے لگ جائیں گے, ابلنے کھولنے لگ جائیں گے. او اللہ کا واسطہ بھائیو توبہ کرو, اللہ کے واسطے توبہ کرو, یہ کھولتے پانی میں جہنم والے چل رہے ہوں گے اور ڈوب رہے ہوں گے, اور زخمیوں کی گندگی پیت کو نکال کر کھولا کر پگھلا کر اللہ کو پینے کو دے گا, یہ پی رہے ہوں گے. گالیاں دینے والوں کو پلایا جائے گا, شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا, اور سود کھانے والوں کو یہ گند پلایا جائے گا, نماز نہ پڑھنے والوں کو یہ پلایا جائے گا, ماں باپ کو تکلیف لینے والوں کو یہ پلایا جائے گا, زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں میں سانپ حملہ کریں گے اور ان پر ایسے خوفناک حملہ کریں گے کہ ان کی چیخ و پکار سے جنت میں بھی ہائے ہائے ہٹ جائے گی, ان کی بدبو سے ساری جنت پریشان ہو جائے گی. تو تم کیا بلائیں ہو جو ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے, ہمیں تو دوزخ نے برباد کیا, تمہاری بدبو نے الگ برباد کیا. پتا چلے گا یہ جہنم مرد اور جہنم عورتیں ہیں جنہیں جہنم کی بدبو نے جہنم کی آگ کے علاوہ ان کے اپنے اندر بدبو ہی بدبو پھیلتی چلی جائے گی. اللہ کا نبی نہ ہوتا تو ہمیں اس انجام کی خبر نہ ہوتی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت والوں کو اللہ ریشمی لباس پہنائے گا, سونے کے کنگن پہنائے گا, سر پہ تاج سجائے گا, مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا, آدم علیہ السلام کا قد دے گا, داؤد علیہ السلام کی زبان دے گا, ایوب علیہ السلام کا دل دے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, جسم پہ بال غائب ہو جائیں گے, سر کے بال, تھموں اور پلکوں کے بال, باقی سارا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا, سب کو جوڑے پہنیں گے, سر پہ تاج رکھیں گے. جنت دنیا والی ایمان والی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرما دے گا. ام سلمہ نے پوچھا, یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا, یا رسول اللہ بوڑھا افضل ہے یا ایمان والی عورت افضل ہے؟ ہمارے نبی نے کہا, اے ام سلمہ, ایمان والی عورت جنت کی حور سے افضل ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ہمارے نبی نے کہا, بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز و جل. اے ام سلمہ, ان کی نمازوں کی وجہ سے, ان کے روزے کی وجہ سے, ان کی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کرے گا, اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈال دے گا. اب انہیں میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں, انہیں سرخی پاؤڈر کی ضرورت کوئی نہیں, اللہ کے نور میں سے, اللہ کے چہرے کے نور میں سے ایمان والی عورت کے چہرے پر نور کی تجلی پڑے گی. کروڑوں سال کے بعد بھی اس کا حسن ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ مسکرائے گی تو ساری جنت روشن ہو جائے گی, ایک دفعہ مسکرائے گی تو جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی, اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے گی تو کائنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی. جنت کی حوریں بھی اس کی خواجہ بن کر اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلے گی, اس کے چہرہ ایسا چمکتا سورج بن جائے گا, اس کا حسن بے مثال لا زوال بن جائے گا, اس کی جوانی بے مثال بے مثال بن جائے گی. یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں اللہ ہمیشہ زندگی دے گا, کھلائے گا, پکانا نہیں, پلائے گا, بارش پہ کام کوئی نہیں, نیند کوئی نہیں, تھکن کوئی نہیں, اونگ کوئی نہیں, اتنی دیر کا نیند کا جھٹکا بھی جنت میں نہیں لگے گا. کروڑ سال کے بعد بھی آنکھیں کھلی, 10 کروڑ سال کے بعد بھی تھکن کوئی نہیں, 20 کروڑ سال کے بعد بھی اونگ کوئی نہیں, کھانے کے مزے الگ, پینے کے الگ, میاں بیوی کے ملاپ کے الگ, اور جنت کی سرداری کے الگ, گھروں کے الگ, لباس کے مزے الگ, سونے چاندی کے مزے الگ, اور تسلیم کے مزے الگ, سلسبیل کے مزے الگ, پھر پینے کے مزے الگ, پلانے کا مزہ الگ, کہیں خود بیٹھ کے پیئیں گے, کہیں فرشتے ان کو پلائیں گے, اور کہیں اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا شرب سکا رب شراب کبورا. اللہ کے نبی نے بتایا یہ آپس میں سلام کریں گے, سلام سلام سلام سلام. اللہ کے نبی نے بتایا فرشتے آ کر سلام کریں گے, سلام علیکم بما صبرتم. کوئی عام آدمی سلام کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں, کوئی افسر سلام کرے ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا سلام ہے جو تو لمبے صبر کے ساتھ زندگی گزاری, یہ اس کا قلعہ ہے. فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا کہ اچانک اللہ پاک کے عرش کے در کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر دیدار کروا کے کہے گا, سلام قولاً نظر کر رہی, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں ہم کوئی الگ مسلک نہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں ساری امت کو مسلمان ہی سمجھو, اور کسی کو کافر نہ سمجھو, اور کسی کو گمراہ اور مشرک قرار نہ دو. ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاؤ, ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ جاؤ, ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور باقی سارے جہان کو کافر سمجھو. ہوش میں آؤ میرے بھائیو, اللہ کا نبی تو کافروں کو مسلمان, اللہ کا رسول راضی ہو, جس میں اللہ بھی ناراض ہو جائے اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے تو وہ میلاد کا میلاد ہے. اللہ کا نبی آیا ہے, ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنا حبیب بھیجا اس کی غلامی میں آؤ, غلامی میں نے اپنے نہیں بھیجا کہ صرف احراد ہو اور دن اس کو یارو اگر اس کی پھر لمبی تان جاؤ. یہ ہم اس کے نبی کو کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں, سیرت کو بند کرتے ہیں, آپ کے لیے نامی اس لیے کی ہے آپ کی متاثر ان سے تمہیں ٹھل جائیں. آپ خود اندازہ ارے بھائیو, جب ناس والا لاٹ کے ناس پڑا ہو اس پر اس ٹوٹوں کی بارو اسے جیل میں ڈالو, کون سی رسول ہے یہ, کون خانی ہے یہ, ناس خانی ہے دکان. جو سے نکالا جھنڈے اٹھا دی پر کسی چلو والے نے توبہ کی کیا نماز پڑھی اللہ کی سیرت کو سن بڑی رات اللہ کے نبی کو سن کے پگڑی باندھ لی ہو کہ نبی کی سیرت کو سن کر نفرتیں مٹا دو اللہ کی میلاد سن کر پانچ وقت نفرت کر دی ہو اللہ کی میلاد کر اس نے ماں باپ کی ساتھ چھوڑ ہو ماں کے پاؤں پکڑ باپ لا لیا ہو بھائی کو منا لیا ہو سل میں کمی چھوڑ دیا ہو اور بینک اکاؤنٹ ختم کر کے کرن گاؤں کے گھر پھر تو ہم نے میلاد آیا ہم نے اللہ کی یاد کہا کیا بھائیو ایک لمبے والا نمازی اس لٹانے والے آڑی نہ رکھی کسی ڈنگے پر پھرنے میں سر پڑ گئی اور کسی ماں فرمان نے نہ منایا نہ کو منایا لڑے ہوئے نے بھائی کو نہ منایا چھوٹے بھائی کی ہوئی غصہ کے بارے میں کافی نہ مانگ کسی ایک آدمی بھی ارا دن لاز کو سنا لیکن اپنے بینک دینے کا اکاؤنٹ نہیں بدلا اس کا سود میں پھر رکھ کے کھا ہے ذرا کہ میرے نے کہا ہے سود کھڑا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں عورت کسی عورت نے پل کیا کسی نے اپنا نقاب نہ وہاں کی بلا خیال کسی کو نہ آیا گندے کی عورتوں کو بھی بلٹی بننے کڑا ہوا ہے ان کو بھی زیب نے چھو جائے ان بے پرد ہو کے رو میں آنے ٹھوک چڑھا ہے مگر یہ نہ بنو فنا کی بنو فاطمہ کی میں بنو مغرب رج بھی ڈوب جائے رج بھی اندھا ہے میرے بھائیو مغرب کی جگہ ہے مشرق مغرب ہیروں کی مشرق روشنیوں کی جگہ ہے مغرب سورج اندھا ہوتا ہے اس سے روشنی لے کر باہر ہے اعلان کرتا ہے کہ مسلمان مردوں ہو ایسے کے مردوں اور عورتوں مغرب کی بنا ادھر بھی اندھا کالا بے نور ہو گیا ذرا کے ہو فاطمہ کی بیٹ بنو خدیجہ کی بنو عائشہ کی بنو امہ کی بیٹیاں بنو کی بیٹیاں زین بنو اور بیٹیاں میں سلمہ کی بیٹیاں بنو صفیہ بنو اور رقیہ چٹیاں بنو کلثوم بنو بیٹیاں بنو جو من کی طرف کشتے کھٹے بازار کی زینت گئی رونق بن گئی جس طرح پا سروں کی چھنکنے کا شخص کر کے رکھ دیا پہاڑوں کو رکھ دیا جو سراوردہ تھی جس کی آواز کی پردہ جس کی پردہ کبھی ٹی وی پہ ناچ رہی کبھی سیر ناچ رہی کبھی پردہ پہ ناچ کبھی محفل میں ناچ رہی اور کہتے ہیں کہ جنازے لینے والے مسلمان میں درد سے کہہ رہا میں غصے کہہ رہا میں درد کا ہوں اتنے ہیں وہ میرے بھائی دیکھ کر ان کو دیکھ کر اٹھا رہے رحمتیں پوری کرے وہ ایک نہیں رہتا بھی دیکھ رہا انہیں کہ اللہ ہے لڑکی کا ناشن اللہ دے رہا گھوم چھن چھن رہا اور ہمارا حوص نظروں سے نبی اللہ دیکھا ہے سنائے گا اللہ کھڑا کرے گا اٹھ جاؤ ان حال تو لوگ اللہ نہیں وجود تار کو جو زنا پھیلانے کا ذریعہ جو فحش پھیلانے کا ذریعہ بنا جو آواز اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنا اگر میلاد کو منانا تھا پھر اس کا نتیجہ عورتیں میں چلی گئی بچے ماں باپ میں برداشت ہوئے تو لمبے میں ایک بے نماز تھا کوئی داڑھی مولا نہ ہوتا سود والا نہ ہوتا کوئی گالی والا نہ ہوتا کوئی میٹ کھا کے کپڑا روکنے والا نہ ہوتا یہ کتنے دکاندار ہیں جو دکھاتے میٹر ہے ہر میٹر کا ہر تین انچ ہر دس پر تین ہی وہ مارا رہے اس کی جیب سے پیسہ کھینچ لیا اگر میں یوں ہم نے میل منایا ہوا تو ہمارے گز میٹر میں بسے دکانداروں سے چھوٹ گیا تھا اچھے رنگ کو کچا رنگ بس پکے کو پک میں نے دکاندار تھا تم کہتے ہو کچا رنگ ہے یہ پکا رہے پھر تو ہماری جو کپ ہو جائے پھر تو ہمارے بھی نہیں خریدے پھر ہم دکان کہتے ہیں کرمدار کہتے ہیں اللہ کہہ کر گیا سچ بات تمہیں ہلاکت اور یوں شیر کے دار والے کہہ رہے جھوٹ نہ جاؤ اور سچ میں ہلاک اللہ تعالیٰ کہہ گیا کہ سود والا اللہ کا اعلان کر رہا ہے اور یہ جو لمبے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پڑھ رہے ہیں کئی سنتے ہیں آپ کئی دیتے ہیں آپ کئی بچی ہیں وہ یہ وجدے بھی نہیں پہ توڑیاں ہو گئیاں ٹوٹ گئے برباد ہو گئے دیا خود کھاندے مر گئے پہلے تو دیتے تھے اور سود لیتے تھے اب تو لمبے لوگ بھی سود سے دے رہے ہیں تو ہم نے یہ کیسا بنایا کہ سود خور نے سود اڑا تاڑی نے شراب داڑھی بننے والے نے نہ رکھی ماں باپ کو نہ فرمانے والے نے ماں باپ کے پھو کے نہ پی زکات آنے والے نے کوئی نہ دی اشر نہ دینے اشر کوئی نہ گالی آنے والے نے گبا نہ کی نماز نہ نماز پڑھنے والے نے نماز نہیں تو کیا ان کا ہم نے نگا احتیاط کیا میرے بھائیو یہ میری میں آپ کا خیر ہوں میں جہاں سے بول سکتا ہوں سلمے والوں سے بول سکتا ہوں کہ میں تم میرے ہوں تم سے ہو میں تمہاری سے پیدا ہوا ہوں تم میری نہیں سے پیدا ہوئے ہو میں ہمارا مٹی سے نکلا ہے ہمیں دھرتی کے اسی مرتبے میں پڑا ہے جب لوگ اس دل کی نظروں سے دیکھتے تھے میاں اللہ بارانو کملا ہو میاں والا چور ملا ہو کیا کال نار والا نار والا سارے زمین اس زمانے میں اس زمانے وہ سارا جب پاگل کہتا میرے مجھے پاگل میرے دوست پاگل کہہ رہے میرے عزیز میرا باپ مجھے پاگل میری ماں مجھے پاگل کہہ رہی حالانکہ سارے بات ڈیرے پہ تھے میاں دا ایک پتر پڑھ میں مول میں میاں دا بیڑ اوڑ چھڑے میاں دا بیڑ اوڑ چھڑے او سے تیان آل بیٹھ میں نہیں سو دوپہر آتا پڑھنے کے لیے پھر یہیں سو کبھی برآمدوں میں سو جاتا کبھی مزہ آتا مزہ کر کے درویش ستا اب جب میں واپس میرے بار آپ مجھے اتنا ڈانٹ دیا اور پتا میں تمہیں بٹھا چھٹی تو میرے سامنے کون جو گانے چھڑیا یہ کرم بھائیو یہ میرا چہ ہے یہ ہے وہ پتا ہے کہ میں کوئی نہیں ہوں میں کوئی رواج مولوی نہیں ہوں میں آگاہ نہیں کر سکتا میں عملوں کا آپ دے دوں تو بڑی غنیمت ہے آپ پڑھا کر کے مجھے ملے میں تو اور برباد میں گناہوں سے بخشوں تو بڑی بات چھ جائے کہ آپ کو اوری پڑھا کر آپ بھی اسے خود خرید لوں جب کوئی پیسہ لیا کوئی شیرینی بھی کوئی چند لیا بلکہ ہم نے یہ لیا اگر میں شاخا والے لے گئے تھے برس کے بعد تو یہ مجڑ چکا تھا یا کتابیں فروخت ہو گئی یا لینے والا کوئی نہیں تھا ہمارے اور دوست انہوں نے کہا مور مارا ہوگی ہمارا ہو میں نے کہا وہ قتم مانگ پہ پھر ہمارا گزارا ہوگا خطیب لائیں چندہ مانگے گا پھر تم بڑا خطیب ہوگا اللہ کے فضل سے ہم چنی مانگے اور کام نہ چلائے گا اپنے فضل چلائے گا قدرت سے چلائے گا اس مسئلے کو آباد کرنا ہے چلا کے دیکھے گا یہ ضروری ہے دن تقریب سے مانگو اور پھر جھوٹ چلا کے سے مانگو خیر تو اس کا دین خیر تو مارے ہم وہ چاہ کر اس سے مانگیں گے وہ چاہے چلا دے نہیں چاہے گا تو ہم کندھے اور ممبر اعلان کر کے ہم رکنگ نہیں کریں گے دو پیسے ہم یہ نہیں کریں گے اللہ نے یہ مسجد بھی آباد رکھی وہ مسجد بھی آباد نہیں میں آپ کہا ہوں میں سارے کے بدخواہی کہوں آپ کر سکتا میرا ہی دفن ہے میری دفن ہے میرا قبیلہ یہاں موجود اگر میں ایسے نہ ڈروں اللہ تو اپنے وقار یاد آتی ہے مجھے اپنے نام سے آتی ہے خود مجھے غیرت سے آتی ہے کہ ان سب کے سر میں رہ سکتا ہوں اور میں ان پروں میں چل سکتا ہوں میرے عزیز آپ کا فضل میں ذمہ دار گھرانے سے تعلق تھا کبھی مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا ضرور نہیں بیٹھا مدرسہ مولانا دفن ایک دن سے کہنے تم طلبہ علماء کی قدر نہیں کر تم مولوی نہیں کر سکتے مدرسوں کی مخالفت کرو میں بات یہ ہے ابن ہو رہا تھا 1977 میں مقام نے ایم کا الیکشن لڑا میں پڑھا تھا تو یہ سارے ہمارے ڈاکٹر آتے تھے کنوینشن کرا لے کبھی آئے کبھی جا رہے آ رہے کبھی جا تو میرا اور مولانا صاحب کا ٹرا ہو گیا تو میں آدمی حقارت کی ہمت سے منہ کہ مولوی بات میلا بھی تو ہی ہے اور میں یوں پھر کے شخص پر مجھے خیال آیا میرے ڈیرے پہ جو ڈیرے پر میرے نال سلام ہے بیٹا مجھے خیال آیا کہ یہ والد صاحب شکایت لگائیں گے بیٹا تو گبر ہے اس نے مجھے سلام کیا اب یقین مانو میں اللہ سے ڈر نہیں اپنے سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا مولانا صاحب السلام علیکم اور صرف کیا میں نے ان کو السلام علیکم تاکہ ابھی یہ شکر کریں کہ تم نے سلام نہیں کی تو اس مہانی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں نکال اس مبارک راستہ نکالا ہمیں دھکے پڑھا اپنی کو کھپڑنے میں اپنی دن کھپایا اور اپنی جان مال اللہ کھپایا دس دس مہینے میں گھر دس دس دن نہیں آیا ایک دن میری میں تو کبھی بھول گئی کبھی بھول گئی شام تک آپ کو چھپایا تو رہی میں صرف تھوڑا گراؤنڈ میں لمبے والوں کو دھو کر تھا لیکن نبی نے بھی فرمایا تھا اے جماعت میں سارے جب غلطی کر سکتا ہوں اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہا شبا ان کو سمجھانے کے لیے آپ تم فرض کرو پھر بھی جھوٹ بولتا ہے ہمارے نبی نے کہا فرض کرو جھوٹ کہ تو میں سارے تو جھوٹ سکتا ہوں تم سے تو کہہ سکتا اور میں تو سچ ہوں میرے آسمان بھی آتی لکت میں کر رہا ہوں 40 برس گزارے کبھی مجھے دیکھ جھوٹ بول تم نے میں نے 40 برس میں تب میں اتنا کیسے بول سکتا ہوں تو میں اللہ نبی ہوں میری قوم میری مان لی مان لو میرے بھائیوں جو میرے بھائیوں میں آ رہے بھائیوں کی خدمت بھائی کے ساتھ بات کر دوں کہ رواجی اسلام لا کر رسول خوش نہیں ہوگا آ رہا ہے آپ نے گھوڑ جائے ہم نے رسول کو خوش دیا کوئی نمازی نمازی بنا کسی دلانے والے داڑھی کسی ماں باپ فرمان نے معافی مانگی سے معافی مانگی کسی لینے والے نے بولنا چھوڑا کسی کھانے والے اکاؤنٹ کو بدلا کسی پینے والے نے شراب کو کسی زکات نے زکات کو دیا کوئی سخی کا ہو کوئی اس میں لڑ راضی ہو اور معاملے میں پہل کرو کہ جو میں نے مانے اللہ کے نبی کی صورت کو اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ سب رسم ہے یہ ہمیں اللہ دربار شان نہیں کرتے لم یسری نسب اگر سے اٹھانے اور نعرے ہی عربی خوش ہوا تو حسین کو ستانے کی تھی اس آدمی دیکھو انہیں بھی میلا بنایا ہے اپنے سر و نیزے کھڑا معصوم بچ قربان کر اپنے سر کو کٹر ذبح کروا کے ملانے والا یہ بہت جان ہے یہ وہ قافلہ ہے جو بنا رہا ہے کربلا کے ہمیں میلاد بنائی رہی ہم اللہ کا نہیں چھوڑ سکتے پیغام چھوڑ سکتے آؤ تلواریں جو چلا تو کر سکتے ہو ایک کر پان ہو جائے یہ ہے میلاد کے منانے جنہوں نے سر پہ اجلاس کو منایا سو بچے قربان، آخری بیٹا ان کا عبداللہ ہے، دودھ کے دو برس آئے، دو سوا دو برس پھر دو سال کی آ کے گئے پا رہ گئے، کیونکہ سارا خاندان کڑا سدان کڑا پڑا تھا، بیت میں 21 آئی شہید ہوئے، 21 آلے رہو حضرت فاطمہ کی اولاد میں 16 شہید ہوئے، سارے شہید ہے تو شہید رسول علی الاکبر ہے، جو دوسرا وہ قاسم ہے، جو آخر ہی دعا میں اپنی بات میں خود تک ہے عبداللہ کے اور اس کے گلے کے دعا کی پیاس اس میں پہنچائی گئی، امام حسین کا اس کا خون دونوں ہا کر آسمان کی طرف گائے، میں اس طرح بھی تجھ پاتی ہوں، اگر مدد ہے تو اس سے راضی، میں تجھ سے راضی ہوں، نہیں بدلا آ رہا تو خود بدلا لینا، تجھ سے بدلا لینا، یہ ہے منالے میلاد، انہوں نے اگر جھنڈے اٹھانے سے کام تھا تو ان کو سر دینے کا ضرورت، وہ بھی آباد مردہ تھا، ہرا زندہ ہے، کہتا میرا ابا زندہ باد، اما زندہ باد، اور اب کہتا بیٹا پانی تو پیلا تھا، پانی میں دھونی ہوں پیواؤں، میرا ابا اباد اما زندہ باد، وہ اما پتر میں نے روٹی کا کھواب نہ میں تین دھونی ہوں کھواؤں، میری اما آباد، میرا ابا جباد، پیٹ رشتہ ڈاکٹروں کا لیا نہ آج میں کوئی نہیں کرنا، زندہ میری اما زندہ باد، وہ تو ایڑا بڑھ جائے اس زندہ باد، جن سستی ہونی تو حسین کو بٹا گیا، بڑا بے وقوف ہے، نو نقل کو بادشاہ اللہ نقل پر کو برشت، آج کے ماحول کے لحاظ کہہ رہا ہوں، بے وقوفی کی حسین نے جو اتنا خون کا دریا بہایا اور خود بھی اس دریا میں بہنا، سر انہیں حسین کا سر نہیں کٹا، سر کے باہر سر کاٹ لیے تھے، قافلہ کا اور اوروں کا کاپ اٹھایا اور حضرت کی نظر پڑے شہدا کہ ان کے سر کٹے، پھٹا جیزوں پہ جکے ضرور، دیکھو دیکھو کا جلوس ہے، یہ لاد النبی جلوس چلا، یہ ہے یہ ڈھول ڈھول منائی، ڈھول بج رہے، لوگ ناچ رہے، یہ میلاد منائی جا، تھوڑے نہ رہے، یہ میلاد منایا جاؤ تو عقل کے دو بھائیو، میں عربی آدمی تمہارا خیر خواہ ہوں، کسی سے ڈر نہیں آیا بیٹھا، میں تم مدرسے میں لاؤں، تمہیں صحیح بات چاہتا ہوں، تمہیں گمرے کیسے دکھ پسند، میں کیوں دکھ پسند کر دوں، سارا نام چاہتے ہیں سب سے بچ چلے والے چلے جائیں، کیوں تو میرا قلعہ ہے، میرا علاقہ ہے، میری بہن فصل ہیں، میرے پڑوسی ہیں، یہ میلاد بن جا رہا سر سروں پہ لٹے ہوئے جا رہے، اور یہ جو یہ دیکھو سر سر لڑپ رہے، سر کٹے پھڑ پڑے ہوئے، اور ان کی ابھی ان کا انتقام نہیں ہوا تو 10 تھوڑے امام حسین کی لاش پہ دوڑائے گئے، تھوڑے دوڑائے، ہاں آپ کو پتا ہے نا پانی جاتی ہے اسی، تو انہوں نے اس کو پانچ دور پہ پیش کیا، فصل میں پاکی اخلاق کے ساتھ سب کی بوٹیاں بوٹیاں کھا بنا کر دیا، جب حضرت نظر پڑے ہوئے جسموں پر تو نکلی ان کا مزا یا محمد علیک الالہ وملما ھذا حنین کرا ظلم مزمل مقادا یا محمد یا بنا ربایا وزر تقم قصرا سفر ریا مرسیا ہے تو مرد ہے، میں حیران ہوتا ہوں شاکر کہتے آ کے امام کو بیان ہے تو آنسو نہ سمے نکلے ہائے یہ گا کے مرد بیان کر رہے یہ گاوے امام شہادت جان کر رہے جو مر جگایا کرتا ہے اور جس میں اپنا جنازہ پہ آ رہا ہوں جنازہ وہ ہے تو چیخوں کو کر رہے ہم نے ہمارے گلے دے دیے جوان ہو مجھے پھٹ گئے یہ قید حسین کے ہیں جو گاوے امام کو امام حسین شہادت جان کر رہے کہ ہم ہو وہ گاتا ہے اس سے درد ہو وہ گایا کرتا ہے جس کو تیر لگے جہائے کرتا ہے وہ روتا لگاتا ہے وہ تڑے کے وہ سرا ہے وہ کچھ تو میری نہ کہہ رہا ہوں میں کسی کا موقع میں تنقید نہیں تھا میں سمن تن کر رہا ہوں اب سم اصل حقائق سمجھو میرے بھائی یہ دیکھو حضرت زینب مر سکتا ہے اے ہے جب حضرت نے یہ کہا وہ مردود جن کی تلوار حسین کا خون کرا تھا کی آنکھوں آنسو آ گئے محمد یا محمد اے حق نان اے نانا اللہ پہ درود لام پڑھے تھوڑا تجھ پہ سل ہو تو سیر حسین کے ساتھ ہو گیا دیکھا اس کا کٹا ہوا جسم سر سے ہے رنگین جوڑ پہنا دولے سر آ جاتا ہے اسے ہار پہنتے ہیں اور حسین نے ہار پہ اپنے خون دیکھا آج اس نے بھی سرپڑا پہنا اور اپنے خون کا جوڑا پہنے آج اس کا دھڑ کٹ چکا ہے اب بیٹیاں کل ہو چکے ہیں میری اولاد سل ہو چکی ہے میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے اب تو ہوش میں آؤ پھر بجانا جھنڈے لہرانا گانا کاشنا تو یہ بھی کوئی اللہ نبی کے جانے کا تھا ہے نہ کسی نماز پڑھی نہ کسی کی کسی نے مسجد کا رخ کیا نہ کسی نے حرام چھوڑا حلال کو اختیار کیا کیا کیا آپ لوگوں نے یہ کیا ہے کہتا ہوں روز ملا دو روزانہ نبی کو ہمارا نبی سیزن کے لیے امام حسین سیزن کے لیے دس کی تقریریں کی اس کو یاد، نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ کوئی اسد کو پہچانا، وہ اپنی من قربان گیا حق کی خاطر، اور یہ مامویر کا دکاندار کہہ رہا ہے تو صاف دا جھوٹ کے سو رہا ہے، تو یہ بھول حسین کو، یہ بھول عبد النبی کو، جھوٹ ہلاکت ہے، نجات ہے، جھوٹ ہلاکت سچ بات ہے میرے بھائیو، پل پل نہ تو خان کرو، پل نہ تو کرو، اللہ سے چاہو، لوگوں سے لو نبی بات کرو، اس کی نانی کرو، ہر سم کرو، ہر چوٹ ہر کرو، ہر مجلس کرو، ہر کر گانوں کی طرف پہ نہ کی طرف پہ نہ کرو، ترنم سے میں کراؤں، سوز سے کہو، سوز رہو، ترنم سے کہو، پرگنوں کی طرح کہو، یہ کون سی نعت تھا، یہ کون سی شان رسول بیان ہی ہے، پانی شروع کرتے تو سن لو کا ذہن گانوں کی طرف چلے، کوئی ہندوستانی گانے کی طرف سے بنے، کوئی پاکستانی گانے کی طرف سے بنے، ہے کہ نہیں وہ صحیح، یہ نہیں ہو رہا، تو پھر سبحان اللہ کیوں کہتے ہو، کیوں ہو تڑپ نہیں ہو کہ یہ ہو گیا، نبی کی نعت خوانی ہوئی اور اس کے لیے گانوں کی اتنے اختیار، اس کو بہاؤ، اس سے رہو، ان کو سمجھاؤ، ضرور نعت لو، ہم سے پڑھو، پر گانے طرف پہ نہ، گانے کی طرف پہ نہ پڑھو، جاؤ مسجدوں میں یہی ظلم ہو، سارے یہی دعا ہے، آزم بھی تو نعت پڑھا، کشتی میں رہوں تھا پکان قبر نعت خان، اب بھی سنو کی سور یا آواز اب بھی دل کو تڑک دیتی اور آنسو نکل چلے آتے، وہ بھی تو زندگی نعت خان، کبھی کی طرف پہ نعت پڑی، ان نانوں کو میں کیسے سمجھاؤں، ہر نعت کسی نہ کسی نے کی طرف، اور آپ کو کیسے سمجھاؤں، لوگ نیچے پر کہتے زبان زبان رو بیٹھ کر، رو بیٹھ، میری بات کو اپنی صحیح جگہ، میں نعت خوانی نہیں روک رہا ہوں، ترنم سے نہیں روک، سوز بھری آواز سے ہوں، گانے کی طرف سے روک رہا ہوں، آپ کو پتا ہے ہم تو گانے سننے کے لیے تبلیغ میرے 25 سال ہو گئے اللہ نے، لیکن مجھے یہ ہے کالج کے سنے ہوئے گانے ان کی طرف پر جب نعت پڑھتے وہ گانا یاد آ جاتا، یہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے میرے بھائیو، ہر روز نعت مناؤ، ہر روز دور کی یہ محفلیں جاؤ، لیکن رواجی نہیں، رواجی نہیں، اماں زندہ بونیوں میں مانگنی، زندہ باد پانی میں پیوں پیوا، یہ میلاد جنت لے جائیں گی، اس میلاد سے جنت نہیں ملی، میلاد جنت نہیں ملی، سن میں آؤ، اطاعت میں آؤ، قربان ہو، میلاد منا رہا ہے سارا اللہ کر دیا، تو عمر ابو بکر لے ہو رہے، میں آگے ہوں جاؤں، تبو کا موقع آیا، ابو بکر بھی عمر پر سروت کا تھا، عمر کہنے لگے میں ابو سے بڑھ جاؤں گا، ماں آدھا کی لائے، ابو بکر پوٹلی اٹھے لائے، دونوں مال ہمنے کا اتنا، ابو بکر کا اتنا چھوڑا، اب اگر ہمارا بھی یہ کرتا، ابو بکر اتنا لائے ہو، اتنا لائے ہو تو ابو بکر آتا اور عمر جی جاتا، اگر سو تھا عمدار تھا، مثال دے رہا ہوں، اگر ہمارا ابو بکر کتنا ہے وہ کہتے جی سو، کتنا ہے وہ کہتے دار ہو، تو ہر جاتے عمر جلے، اور اگر رسول کو ہے فکر کیا نہیں دے کر آیا، تو اللہ نے سوال دیا، یہ سوال ایک موقع بنتا ہے، مولی شوکت کو لگا کے چلتے ہیں، کتنی رد کارٹون، کبھی میں ان کو پیسے بھیجواتا ہوں، پوچھتے ہیں کتنی رد کارٹون، کبھی انہوں نے کافی چند والے سے تیرے بینک میں کتنے بنتا ہے، سب کے کام مول صاحب پوچھنا ہور کتنی ہے، مول صاحب 1000 روپے کٹے آئے، مول صاحب پوچھنا اگر مولی شوق تو اگلے ہم واپس کو ڈالو میرے پیسے، کیونکہ یہ اس موقع سوال نہیں لگا جو اللہ کی نے کیا، موقع سوال تو میں نے کہا ہے سو گیا، عمردار امید گیا، اور اللہ کے نبی کو تو سوال بدل دیا، سوال بدل دیا، عمر کیا ہے یہ سفرنے کا نہیں، جس کو چندہ دیا پیچھے کا سوال نہیں کرتا، اپنی دیکھو، دیکھ رہے تھے ابو بکر کیا کر کے ہے، عمر کیا چھوڑا ہے، حضرت عمر وہیں ساریاں ساری سارا جوش ٹھنڈا ہو، ان کو پتا چل گیا ہار گیا، ان کو پتا چل گیا ہار گیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ گیا، جی آدھا کے آیا ہوں، آدھا لے گئی، پیچھے کیا چھوڑ گیا، رسول اللہ تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے، باقی سارا لے آیا ہوں، لال جا رہا ہے، عثمان نے 10,000 لشکر کا مان دیا، سیاں دیے دیے، غلہ غلے بوریاں بوریوں کو کرنے کی دیا بے عطا، حضرت پیسے ہمارے نبی میں سے، ہمیں پانی لگتے رہے، پانی لگاتے رہے، شیر شیر دورے ملی، تین شیر چولی میں لے کر آ رہے، کہنے لگے ادھر گھر سے آنے تیرے نام کی پڑھنا ہے، لشکر سے کم پڑھنا ہے، فری آزاد لشکر سے تیرا ہر پیڑ انچاڑ، تو گھر رکھنے اللہ بھی وہ تو سکے یار کیا کرتا رہا، آپ کے ابو وکیل کی چورے لے لو اور ساتھیوں کے اوپر پھیلا اور ہو جائے گی، پلاؤ والوں خالی خراباں صاف پیتی جاؤ, حلوے پیتے جاؤ, لاد پیٹ میں پتھر باندھنے میں لاد کہاں ہے, پتنے پٹ لاد کہاں ہے, سلبازی لگنے میں لاد کہاں ہے, پرنا درنے والی لاد کہاں ہے, ہاتھوں کو اڑپنے والی لاد کہاں ہے, نہ جھکا کر چلنے والی لاد کہاں ہے, پر بے پر ہو کر پر پر میں عورت نے کہ وہ مل رہا ہے, سنل میں کہتی ہاں عورتیں بے ہو گئی اور سمر کے بروں میں آ رہی, وہ فاطمہ والی کہاں ہے, مرنے سے پہلے اپنے سیوں میں اسما بیٹھ کے کہا اسما انتظام ایسا کہ میرے مرنے کی میرے جسم کا پہلے ہے لمبا ہے موٹے ہے, کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا قدا چھوٹا تھا موٹی تھی, میرے مرنا کی میرے پردے کا انتظام کرو, تو کہنے لگی پتا ہے میں نے ہفتے میں دیکھا وہ چار ایسے لیاں کمان شکل میں سر ڈال دیتے ہیں اندر ڈال دیتے ہیں اپنی چل چلی لمبے چھوٹے جب میں مطلب میرے اوپر ہی کرنا بہت ہی میرا فرض سلامت اللہ تعالیٰ اس کا عبق جب ہمارے نبی کے پاس اس رات سے گزرے گی اللہ کی طرف سے چھکا لو فاطمہ محمد سے گزر رہی ہے, لمبے عورتوں میں فاطمہ کی بیٹیاں بنو, نوجوان کہوں عمر بیٹے بنو, ابو بکر بیٹے بنو, عثمان والے بنو, طلحہ بیٹے بنو, صحیح وقاص بنو جنہوں نے اللہ کا غلام لمبا سفر کیا اللہ کا مرنے سے ہمیں پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, ابو بکر بھی تھی عمر جنتی, جنتی علی جنتی, طلحہ جنتی, جنتی صاحب جنتی, شہید ابو بکر جنتی, عبد الرنتی جنتی, یہ جنتی ہیں یہ جنت ہیں, اور ایک نہیں نبی نے ہر صحابہ کے کہا اللہ حسنا ہم تمام صحابہ لیے جنت بشارت دیتے ہیں, آپ صحابہ ایک دوزخ میں نہیں جائے اللہ کے لیے جنت کا فرما دیے ہیں, اللہ کے بھلے جو جنت میں آ گئے غلام رسول بن گئے, غلام محمد بن گئے, غلام نبی بن گئے, نام ان کا ساتھ ہے غلام رسول, نام ان کا سعید ہے غلام رسول, نام ان کا علی ہے غلام رسول, نام ان کا ابو بکر ہے غلام رسول, نام ان کا حسن حسین ہے غلام رسول, یہ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے میلاد کا حق ادا کیا, رسموں سے بچو رواجوں سے بچو, نماز نہ پڑھی تو شہادت بھی قبول نہیں, بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اللہ رد کر دیتا ہے, میرے والد صاحب کے دوست میجر خادم ابھی زندہ ہیں ماشاء اللہ, لاہور سے ان کی عمر میں 80 سال سے اوپر ہی ہو گیا, تو وہ انہوں نے 65 کی لڑائی لڑی 30 سال کوٹ میں, ہم میں ساتویں میں پڑھتا تھا 1965 میں شیونڈا میں کے محاذ پر تھے, ٹینک اور توپ خانے میں وہ میجر تھے, ان کا ابا جی کے نام خط آیا کہ میاں صاحب ہم ایک کو فائر کرتے ہیں تین ٹینک اڑ جاتے ہیں, پھر انہوں نے کہا بعض شہدا ہمارے ایسے ہیں تین انجن ان کی لاشیں پڑی رہی, نہ ان میں کوئی بدبو آئی نہ جسم پھولا, بلکہ ان کے جسم خوشبودار مہکتے رہے, اور بازے ایسے تھے کہ چند گھنٹوں کے بعد ان کے جسم گل گئے سڑ گئے, بدبو آنے لگی, تعفن پھیل گیا, یہ کیا ہوا ہے, یہ دونوں شہید ہیں, ایک کا جسم گندا ہو رہا بدبو پھیل رہی, ایک کے جسم میں تین دن میں کیڑا نہیں پڑا, یہ کیا ہے, بے نمازی کا تو شہید ہونا بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور قبول نہیں فرماتا, تو خالی میرے بھائیو نعرے لگا دینا اور نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ زکات دے, نہ ماں باپ کے قدم چھوئے, نہ ان کے پاؤں دھو کے پیئے, نہ پڑوسی کا خیال کرے, نہ نظروں کی حفاظت کرے, نہ کانوں کی حفاظت کرے, نہ گالی گلوچ سے بچے, نہ سوز سے بچے, تو اس کو جھنڈے اٹھانے سے کیا ملے گا, اس کو نعرہ لگانے سے کیا ملے گا, میرے بھائیو وہ غلامی والی میلاد سیکھو جو سولیوں پہ لٹک کے سیکھ گئے, جو آروں سے چر کے سیکھ گئے, جو آگ میں جل کے سیکھ گئے, حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا مجھے نبی کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا, وہ کہنے لگا, انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہہ رہے ہو, تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا, کہ ایک دفعہ نبی کہہ دو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا, اس نے دوسرا کاٹ دیا, کہ ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا, اس نے ایک پیر کاٹ دیا, کہ ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا, اس نے دوسرا پیر کاٹ دیا, پھر ایک ایک بوٹی کو اتارتا گیا ادھیڑتا گیا یہاں تک کہ زندہ کا اس نے اس طرح حشر کیا کہ جیسے کسائی بکری کو ذبح کر کے بوٹیاں اتار دیتا ہے, اس نے زندہ کی بوٹیاں اتار دی, زندہ کی, یہ میلاد منایا گیا, جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو ان کا میلاد سنو, اس نے کہا لحاظ الیوم ارضات ہو وعند اللہ ہے سب تو ہو, میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے حبیب کو دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے کے, تو میرے بھائیو میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں رواجی طریقوں سے بچو، مسجدوں کو بھرو، نظروں میں حیا کا سرما لگاؤ، کانوں کو موسیقی سے بچاؤ، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے چہرے کو داڑھی مبارک سے سجاؤ، اگر میلاد منانا ہے تو چہرے کو داڑھی سے سجاؤ، سر کو ٹوپی اور پگڑی سے سجاؤ۔ ہمارا نبی کبھی ننگے سر نہیں پھرا بازاروں میں، کبھی ننگے سر نہیں پھرا گلی میں، زندگی میں احرام کی حالت میں سر سے ٹوپی کو اتارا، یا ایک دفعہ آپ کے پاس خالی کچھ نہیں، خالی چادر تھی، اسی چادر کو لپیٹ کر آپ نے جا کر نماز پڑھائی، ننگے سر نماز پڑھائی۔ کبھی آپ نے ننگے سر نماز نہ پڑھی نہ پڑھائی، نہ ننگے سر بازاروں میں نکلے سوائے احرام کے اور اس بات کے، اس کے علاوہ کبھی نہیں پھرے۔ ہمارے تو پنجاب کی روایت تھی کوئی ننگے سر پھرا نہیں کرتا تھا، اب تو مسجد میں بھی ننگے سر آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے گاؤں میں، میرے اپنے بچپن میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو گاؤں میں ننگے سر نہیں پھرنے دیتے تھے، کوئی نظر آیا نہیں تو اس کی شامت نہیں آئی، جوتا نکال کے مار مار مار مار کے اس کی تباہی کر دیتے تھے۔ خاص طور پہ نوجوان ننگے سر ہوتے ان کی اتنی چٹائی کرتے تھے کہ ہمیں ان پہ رحم آتا تھا۔ یہ تو ہمارے پنجاب کی حیا والی معاشرت تھی، آؤٹ ڈور سیلنگ نے، ڈش نے اور ٹیبل نے ہمارے چنا دکھا ڈبو کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو رواجی طریقوں سے بچو، توبہ کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اس کو سیکھو، اپنے گھروں میں ماں باپ کی خدمت کرو، زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو ہمارے تو دنیا سے چلے گئے، جب چلے جائیں گے تو پھر اس کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ ماؤں کو ناراض نہ کرو، باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ، باپ جب آدمی اپنے ماں باپ کو ٹر جاتا ہے تو آسمان تک عرش تک ساری کائنات ہل جاتی ہے۔ ارے ظالم، بھول گیا اپنے پیشاب پخانے دھونا، بھول گیا تجھے اپنی ماں کا تڑپنا، اس سے تجھے لوریاں دینا، سر کر کر گھر گھر پھرنا، آج اس کو نظریں دکھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، نظریں ٹیڑی کرتا ہے، نہ کوئی لمبے میں ماں باپ کا نافرمان نہ رہے۔ ہاں اگر ماں باپ کی تمہیں نافرمانی کی کہیں پھر نہ مانو، ماں ہی کہ داڑھی ملا دے تو یہ نافرمانی حق ہے۔ اب ماں کی اطاعت حرام ہو گئی، ماں کہے جھوٹ بول کے سودا بیچ، باپ کہے تو بھی رشوت لے اور سپاہی رشوت، آتا حرام ہے، ایک اطاعت حرام ہے، باقی ان کی گستاخی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اپنی بہنوں کو اپنا حصہ دو، کوئی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہندو اپنی جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہمارا بھی یہی حال ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بس جو تین جائز حصہ یوں تیرا حصہ ہو گیا، ہوں تیرا ساڈے کول کوشش نہیں بنتا، ہوں کوشش نہیں بنتی۔ اور یہ زمیندار اتنے ظالم ہیں کہ بہنوں کی زمین بھی اتروا لیتے، یہ بہنوں کے نام لگی ہوئی زمین اتروا لیتے ہیں، اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے نبی کی سنو، ہم بہنوں پر کیا ظلم کر رہے اور اللہ کا نبی کیا بتا رہا، سنو آپ نے کہا جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں، بیٹیاں کوئی نہیں ہیں، بازو بات ہوتی بازو بات نہیں ہوتی، دو بہنیں ہیں تو کیا کرے، اپنی بہنوں پر خرچ کرتا رہے، شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہے، موت تک خرچ کرتا رہے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ کا نبی بہنوں کی اتنی رعایت کرنے کو کہہ رہا، اور ہم اپنی بہنوں کو نہ مکان میں حصہ دیں نہ دکان میں حصہ دیں، پتہ نہیں جیسے ساڑھے سر نہ تھا۔ اس علاقے میں سب سے پہلے میرے باپ نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا، اس پورے علاقے میں سب سے پہلے میرا باپ تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا، تو میرا تایا مرحوم، میرے تایا مرحوم میرے باپ سے لڑ پڑے، ایک ہی مصیبت آئی، ہوں کیا ساڑھے گال پوچھیں کہ سانو بھی حصے دیو، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہ بچائے گی اگر بہنوں کو حصہ نہ دیا۔ ہم نے جن استادوں سے پڑھا، میرے استاد مولانا جمشید صاحب، ہم نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی رائمنڈ میں، تو میں ان کے لیے شہد لے کر گیا، شہد مجھ سے کہنے لگے یہ کہاں سے لائے، میں نے کہا جی میں نے اپنے باغ سے اتروایا، مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو کوئی نہ دیتا، کوئی نہ دیتا، زمانہ ہی ایسا تھا، میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی، اچھا تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ ہم نے کہا جی وہ تو نہ پوچھے جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے قصے ہیں، جو میرے ہوش میں ہے میں اسی کا مکلف ہوں، اس سے پہلے کا مجھے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے دادے کی بہن میرا دادا بھی مر گیا، ان کی تو عمریں ویسے مختصر تھیں، وہ ہمارے پیدا ہونے سے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر گئے، تو میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ البتہ مجھے یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میرے باپ نہیں تھی، لہٰذا وہ بہن والا چکر پڑا ہی نہیں، کہیں گے چٹ کے رکھ دو، پھر اس کے بعد قبول کیا۔ تو میرے بھائیو تلمبے کو رسمی طریقوں سے بچاؤ، اس کو حقیقی نبوت کی غلامی دو، اسے حقیقی میلاد عطا کرو، سارے بازار میں کوئی جھوٹ نہ بولے، سارے بازار میں کوئی کچے رنگ کو پکا نہ بتائے، سارے بازار میں کوئی گز کو میٹر نہ بنائے، سارے بازار میں کوئی ناپ تول کی کمی نہ کرے، سارے بازار میں کوئی جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے، سارے تلمبے میں کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی جوئے کے اڈے چلانے والا نہ ہو۔ کیا ظلم و ستم ہے، قرآن پکار پکار کے بولا جوا نہ کھیلو، چاروں پاس سے جواری بیٹھے، جوا لائی جاندے، جوا کھڑی جاندے، اللہ تعالیٰ سارے تلمبے میں کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی شراب بیچنے والا نہ ہو، کوئی چرس افیم بھنگ بیچنے والا نہ ہو، کوئی پینے والا نہ ہو، کوئی ناپاک راستوں کے جانے والا نہ ہو، کوئی کسی کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اور بے فرد نہ ہو، کسی کا سمے اتو کرو جمع میرے شہر میں، کل کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں تاکہ کرنٹ کروا دو، سم ختم کر دو، علاج کا حق ادا کرو، ابھی ربیع ختم نہیں ہوا، آج 28 ہے، ابھی ربیع الاول ختم نہیں ہوا، ابھی ربیع الاول ہی ہے، تو ربیع الاول اتنی تو یاد مناؤ کیا بینک میں سین گیا تو کرنٹ کر دو، جو سود بنا پڑا ہے وہ غریبوں کو دے دو، ثواب کی نہ کرنا کافر ہو جاؤ گے، ثواب کی نیت نہ کہ سود کیسے تو مجھے اگر ملے گا صدقہ کر دوں، سود کیسے کو اجر کی نیت کر کے اور صدقہ کر کے دینے والا کافر ہے، سود آنے سے کم ہوگا، سود کے نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ حرام ہے وہ قدر سے خرچ کی جانا، یہ ایسا جیسے وہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اور کیا ہو، اور سور سور ہوئی ہوئی ہوئی اتنی مرد حق ادا کر، اصل آپ کا تقاض کیا ہے بھائی، روزانہ میلاد مناؤ، صرف عبادتیں تھوڑی روزہ مناؤ، روزانہ اس نبی کی حقیں کرو، اس کے گن گاؤ، اس کے گیت بھی صحیح، گاؤں بھی صحیح، پروشانی میں ڈھل کر، اس کے طریق ڈھل کر، اس کی اطاعت میں ڈھل کر، یہ کرو گے تو دنیا کی آخرت میں، میرے بھائیو میرا مقصود کسی کے تنقید کرنا نہیں، صحیح بات کرانا ہے، صحیح میں آپ کی ہمدردی میں ہوں، اب پتہ ہے جہاں آئے کبھی کباری اچھی بات نہیں کی، کبھی کسی کے اوپر ہم نے کر نہیں اٹھا، ہم نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں، سب سے محبت کر کے چلو، سب سے پیار کر کے چلو، مولانا عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا بھی یہی مزاج تھا، مولانا نیاز احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ہستیاں ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو ہوا نہیں دی، لہذا ہمارا شہر ہمیشہ امن کے ساتھ رہا، محبت کے ساتھ ساتھ رہا، چھوڑو نہیں، کسی کو چھوڑو نہیں، سارے مسلمان ہیں، اللہ کون اللہ ایسا کرے گا اپنے دربار میں بلا کے فیصلہ کرے گا، لیکن ہم محبت سے رہیں، الفت سے رہیں، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، مناظرے نہ کرو، ایک دوسرے سے کیچڑ مت اٹھالو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، اب ایک مولوی صاحب نے ایک کے خلاف تقریر کی، دوسرے نے دوسرے کے خلاف تقریر کی، تو کیا عوام کو کیا ملا، عوام کو کیا ملا، 8 دن لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آگے مولوی صاحب نے رگڑا لگا دیا، کبھی کسی فرقے والوں کا، کبھی کسی فرقے والوں کا، تو ان لوگوں کو کیا ملا، ان کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ تو میرے بھائیو محبت سے رہو، الفت سے رہو، توبہ کر کے اٹھو، یہ اصل باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، حکومت کو گالیاں مت دو، پولیس کو گالیاں مت دو، فوج کو گالیاں مت دو، حکومت کو برا مت کہو، اپنی برائیاں تلاش کرو، میں نے آج بھی کہا تھا ہماری فوج 5 لاکھ ہے، پولیس 10 لاکھ ہوگی، چلو یہ سارے خراب ہیں، 15 لاکھ خراب ہیں، اللہ پاک کریم ہے، وہ 15 لاکھ کی گناہوں کی سزا 15 کروڑ کو کبھی نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے سختی جو آتی ہے وہ اکثریت کے گناہوں پر آتی ہے، اگر ہماری ساری فوج خراب ہے، ہماری ساری پولیس خراب ہے، تو کتنے بڑھیں گے؟ 15 لاکھ 20 لاکھ. ہم کتنے ہیں؟ 15 کروڑ. تو 20 لاکھ کے گناہوں کی سزا 15 کروڑ کو نہیں مل سکتی. اللہ حکومت پاکستان سے گیا گزرا نہیں ہے. حکومت پاکستان کی 33 نمبر ملنے پہ پاس کر دیتی ہے. کتنے نمبر اس کے؟ 67 نمبر ضائع ہو گئے. 67 نمبر ضائع ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں تو پاس نہیں، ڈگری لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ سخت سمجھا ہوا ہے کہ صرف 15 لاکھ گناہ کریں اور 15 کروڑ کو سزا ملے، یہ بات نہیں. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب پر گناہوں کی سزا آئی ہوئی ہے. لہذا سب توبہ کریں، پولیس والے توبہ کریں، فوج والے توبہ کریں، دکاندار توبہ کریں، زمیندار توبہ کریں، عورتیں توبہ کریں، مرد توبہ کریں. ہم سب اللہ کے دربار میں جھک جائیں. ظلم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، عورت سے قرض کوئی نہ ہو، سود کھانے والا کوئی نہ ہو، غلط بولنے والا کوئی نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان کوئی نہ ہو، نفرت بغض عداوت والا کوئی نہ ہو، نفرتیں پھیلانے والا کوئی نہ ہو. ہمارا تلمبا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر آئیں گے کہ تلمبے کو کیا ہو گیا، یہ تو جنت کا ٹکڑا بن گیا، ایک دفعہ کرو تو صحیح. تو میرے بھائیو، میں میلاد النبی کا تقاضا کر رہا ہوں کہ آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. اتنی تو میری کہو، تم بیٹھے بیٹھے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب بھائی توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مجمع ہمارے شہر میں کبھی نہیں جمع ہوا. اندر باہر لوگ بیٹھے ہیں، اپنا ہی شہر بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائیو، آج توبہ کر کے اٹھو. اور خلاف سنت زندگی سے بچ کے چلو، اتباع سنت پہ چلتے ہوئے چلو، تو انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. اس کو سیکھنے کے لیے ہے تبلیغی جماعت میں جانا. میں نے کہہ دیا توبہ کرو، آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ. میں اتنی خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ میں اب کہوں گا کہ انشاءاللہ سب کی توبہ پکی ہوگی. ہاں ہاں، اسی ماحول میں رہتے رہتے زندگی گزری ہے. اگر توبہ کو پکا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں پھرو، جماعت میں جاؤ، چلا لگاؤ، چار مہینے لگاؤ. ماحول نہیں بدلو گے، توبہ پکی نہیں ہوگی، کچی ہو جائے گی. ادھر کرو گے وہاں توڑ دو گے، ادھر کرو گے وہاں توڑ دو گے. توبہ کو پکا کرنا ہے تو تبلیغ میں پھرو، جماعتوں میں پھرو. ہم کوئی آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل نہیں کرنا چاہتے. تبلیغ ایک واحد کام ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان چل رہے ہیں، کسی ایک فرقے کے لوگ نہیں چل رہے. اگر یہ کام فرقے پر ہوتا تو صرف حنفی اس میں ہوتے، صرف حنفی ہوتے، اور اس میں کوئی نہ ہوتا. چونکہ تبلیغ کا شروع کرنے والا مولانا محمد علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ حنفی مطلب کے عالم، اہل سنت والجماعت کے مطلب کے عالم تھے. وہ چشتیہ سلسلے کے پیر تھے. اگر یہ کسی خاص عقیدے پر کام چلتا تو صرف اس میں حنفی مسلمان، اور یہ اگر پیری مریدی پر چلتا تو چشتیہ سلسلے کے لوگ اس میں چلتے. اس شخص کو اللہ جزا دے، قبر کو نور سے بھرے. اس نے کہا ساری دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں انہیں مسلمان سمجھو، اور ان کو آ جاوے اپنا دین دیکھ لے، آ جاوے اپنے نبی کا طریقہ دیکھ لے. آ جا، ہم اس میں نہیں لڑیں گے کہ ہاتھ کدھر باندھو، کہ ہاتھ کدھر باندھو، کہ ہاتھ چھوڑ دو. ہم اس میں نہیں لڑیں گے. ہم کہیں گے نماز پڑھو، نماز پڑھو. کیسے پڑھیں؟ ہم کہیں گے جاؤ اپنے کو نماز سے پوچھو. ہم نہیں بتائیں گے، ہم کہیں گے اپنے علماء سے پوچھ لو، اپنے علماء سے پوچھ لو. اس سے زیادہ رواداری کی بات آپ کہیں سے نہیں کہیں نہیں سنیں گے. اس سے زیادہ جوڑ کی بات آپ دنیا میں کہیں نہیں سنیں گے. تبلیغ کی اس خوبصورت ادا نے امت کو کھینچ لیا، اور امت کا ہر طبقہ اس میں چلنا شروع ہوا، ہر طبقے کو اس سے نفع ہونا شروع ہوا. اس لیے میرے بھائیو، ایک تو کرو توبہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ تو کر لی نا سب نے، پکی ہو گئی نا؟ اللہ کرے پکی ہو جائے، اللہ کرے پکی ہو جائے. ایک بنی نے اپنے بچے کو ساتھ لے کے سادھو کا آواز سنا. وہ سادھو نے کہا گاؤں ماتا آ جائے تو کچھ نہیں کہنا. وہ بنی آ گیا کام، بچے کو بٹھا گیا دکان پر، تو گائے آ گئی. گائے نے آ کر کوری کو منہ مارا. وہ بچے نے سنا تھا کہ پنڈت نے کہا تھا کہ گائے کو کچھ نہیں کہنا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ ساری گوری کھا گئی. اچھا اس کا باپ آیا، کہنے کا واہ واہ بیٹا، آج ساری گوری بیچ دی تو باپ سے بھی بڑھ گیا. کہنے کا میں نے کہاں بیچی؟ کہا تو کہاں گئی؟ کہا گائے کھا گئی. کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کو روکا کیوں نہیں؟ کہ تو کل پنڈت جی نے کہا نہیں تھا کہ گاؤ ماتا آ جائے تو کچھ نہیں کہنا ان کا تیرا ستیاناش ہو. اور پنڈتوں کی باتیں مندر میں سن کے وہیں چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں, ساتھ لے کے نہیں آیا کرتے. تو ہوں تو سمجھ میرے نال کیوں کچھ کرنا ہے ایسے تجھے اپنا میری توبہ او صبح جاون دی دیر تے تکیتی کوئی تم کہتا میں کہتا ہوں توبہ پکی کرو کہ یا اللہ آج کے بعد ہم غلام رسول بن کے دکھائیں گے, سچی میلاد بنا کے دکھائیں گے تجھے, سچا عشق رسول دکھائیں گے تجھے. کرتے ہو نا بھائی نیت, اب اس کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کو پھیلانا ہے, اس کے لیے چار مہینے اور چلا ہم مانگتے ہیں. اب وقت اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما